پچھے ایک جمعہ شریف وچ بیان کیتا سی، لیکن اس موضوع دے مسائل دی کثرت اور دقت باریکی پھر ان مسائل دے معلومات دی مسلمانوں نو ضرورت، جدوں یہ ساریاں چیزاں محسوس کیتیاں تو ضروری سمجھا ہے کہ اس موضوع نو پوری تفصیل نال وضاحت نال احاطے نال بیان کیتا جاوے، کیونکہ اس موضوع دے اتے اس طرح دا بیان یا کوئی کتابچہ نظر چ نہیں گزریا، اس وقت جڑے فتنے تبلیغی اور دعوتی جماعتاں دی شکل وچ اٹھے ہوئے نے، جب اس موضوع نو تساں سمجھو گے تانوں خود پتہ چل جائے گا کہ او فتنے نے نہ دعوت نہ تبلیغ، اس لیے سہ جماعتاں سہ تنظیماں کوئی تھڈو نام دعوت رکھی پھردا ہے، کوئی نام تبلیغ رکھی پھردا ہے، کوئی اسلامی جماعت رکھی پھردا ہے، کوئی رکھی پھردا ہے، کام کی ہے جی تہاڈا اساں جی دین دی دعوت دینے آں، میں قسمیہ آنا کہ انہاں دے جننے راہبر ہیں نا قائد کاف کشش والے نال او قائد جڑے نا انہاں دے او خود اینا مسائل تو دعوت تے تبلیغ دے احکام اور مسائل تو خود بے خبر نے، انہاں دی بے خبری اور جہالت آستے پہلی دلیل تے یہ ہوئی کافی ہے کہ وہ تنظیمات تے جماعتاں بنائی پھر دینے، تے اسلام دعوت دیندا ہے صرف مذہب دی اتباع دی، کسے تنظیم یا جماعت دے پیچھے چلن دی اسلام دعوت نہیں دیندا، اسلام دی دعوت اس گل دی ہے کہ تسا مذہب دے پیروکار بنو، تو ہن ایندا مطلب اے نکلیا بھئی تنظیمات تے جماعتاں اے بناونیاں ون سونیاں تحریکاں اے تے از خود ایک جرم اے، از خود ایک گناہ اے، از خود ایک منکر اے، برائی اے جس تو روکن ضروری اے، تے جیڑا اے کم دعوت تبلیغ والا سنبھالن دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے او خود تے کام گناہ کیتی بیٹھا ہے تے حالے دعوت کیڑی شاید دینی ہے بھئی، میری گل نہیں سمجھے، یعنی اندازہ لگاؤ کہ او فتین شریر لوگ شرارتی محض دنیا نو دھوکے بازی اج پاون واسطے اور افتراق اور فرقہ واریت اج مبتلا کرن دی خاطر انہاں کیسے کیسے ڈرامے رچائے ہوئے نے کہ خود ایک گناہ ہے تنظیم تحریک نویں تو نویں بناونی شروع کر دینی کیونکہ اے پھر انسان نو حق پرست نہیں رہن دین دی ہاں تنظیم پر اے تاں کر کے برطانیہ دے ہندوستان اور مسلمانہ دے ہوتے تسلط تو بعد اے تنظیم سازی دا دور شروع پیا ہوندا ہے تسی تاریخ پٹ کے ویکھو نا سابقا اس برطانیہ دے منحوس اور لانتی دور تو پہلو تاریخ پٹ کے ویکھو تو آنو تنظیم سازی دا نام نشان ہی کدے ہی نظر نہیں ہونا نہ صحابہ وچ کسے تنظیم سازی کیتی ہونی نہ انہاں تو بعد یہ سب لانتاں جیڑیاں بعد چاہیے پہلے بزرگان دین صرف مذہب دی اتباع دا درس دیندے سن اور یہ نہیں سنا دے ساڈے نال لگو کوئی لگے نہ لگے ختم انہاں دس دینا ہوندا سی فرض سی انہاں دا دس دینا میرے کول ایسے مسائل اور سوالات اس موضوع دے اتے پیدا ہوئے نے جڑے جننے رہبر ہیں قیادتاں سنبھالی پھر دے کاف کشش دے نال تسی آکھو کہ بھی کاف کشش والا لفظ اج نواں کڈی بیٹھا قائد ایک ہوندا قائد کاف دو نقطے والے نال او دا معنی ہوندا اگوں کھچن والا پیچھے چلن والے لوگ او اگے کھچن والے ایک ہوندا کاف کشش والے دے نال قائد او دا معنی ہوندا مکار ایک کاف کشش والے دے نال قائد نے کاف دو نقطے نال نہیں تو اے جڑے کاف کشش والے قائد ہیں سنگیو انہاں ظالماں نو اس ایک سوال دا جواب نہیں آونا میں قسمیا پیاندا جی اس کام نو سنبھالنا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہاں جی ایک ہے جس برائی دا صحیح طور تے علم ہے کہ واقعی برائی ہے تمام امامہ دے نزدیک جویں اگے تساں سنو گے اتھوں روکنا یہ تے ہر مسلمان مومن دے اوتے ضروری ہے آپ اپنی طاقت حیثیت استطاعت قدرت دے مطابق لیکن جتھوں تک دعوت و تبلیغ دا کم سنبھال لینا یہ عام بندے دا کم نہیں ہاں جی ان دے واسطے ایسا بندہ چاہید ہے جیڑا اس دے مسائل ضروری جننے ہیں او سمجھے بالخصوص ایسے کام دے متعلق او سمجھے تے پھر اے ورنہ ایویں تکا بازی تے سر ڈا دینا جڑا ہے نا تے جس شاید بارے پہلو اے پتا نہ ہوئے کہ اے شریعت تے واقعی حرام ہے اور اس دے بارے کی حکم نے انی تمیز جے نہ ہوئے نا تے پھر بولنا تھڈو گناہ بن جانا ہے الٹا بندے تے سر گناہ پہ جانا ہے انہاں ایک معلوم ہونا چاہید ہے کہ میں جو آ کام کرنا ہوا پیا لوکاں نوں برائی تو روکن تے نیکی دا آکھن والا اس دے بارے شریعت مطہرہ جڑی ہے اس نے کی کچھ حکم رکھے ہوئے نے انی تمیز تے ہونی چاہی دی ہے نا ورنہ تے اللہ تعالیٰ دے مطلب دین دے اندر اپنی ذاتی مداخلت دین والی گل ہے یہ قطر جائز نہیں اج میں جناب دے سامنے دعوت و تبلیغ دے احکام دے حوالے نال شریع احکام نیکی دا آکھنا برائی تو روکنا اس دے شریع احکام دے متعلق ابتدائی گلاں آج کرنی ہیں کچھ میں اونا وچ لکھ بیٹھا کچھ حالے لکھن آلیاں نے جس طرح میں نو اللہ تبارک و تعالی سمجھاندا گیا اسی طرح میں تانو ترتیب نال سناندا جاواں گا یہ میں بھی نہیں آکھ سکدا کہ میں نو اس وقت اس دے تمام مالہ مال ہے اور تمام جزوی احکام جڑے نے معلوم ہو چکے نے یہ میں بھی نہیں آکھ سکدا جنہ ایک میں کتاباں وچوں پڑھ بیٹھا جو میری سمجھ وچ آ گیا میں صرف ان دی گل کرنی ان دے چ غلط تے اللہ تعالی معافی عطا فرماوے جے میں اپنی کوشش دے مطابق جو اپنی سمجھ دے مطابق معلوم کیتا ہے جو صحیح ہے تے اللہ تبارک و تعالی میں نو صحیح طریقے نال ادا کرن دی تواڈے تک پہنچاون دی توفیق بخش آمین کیونکہ اے احکام بیان کرنے نے ایتھے قرآن اور احادیث فضائل یا ترک دوتے عقاب عذاب دے او بیان کرن دی لوڑ نہیں صرف احکام جڑے نا او ہی بیان کرنے نے لہذا فقہاء کرام دے حوالے کتاباں دے حوالے دے کے نا اے مسئلہ تو سناندا جاواں گا میں حوالہ جڑا دے رہا ہوں تواڈے واسطے نہیں اگر کسے نو کتاب عربی فارسی پڑھن دی توفیق ہے یا انی کوئی قدرت رکھدا ہے جڑا میری اصلاح کر لوے میری غلطی دی اون دے واسطے حوالہ پیا دینا کہ میں اے موضوع کنا کتاباں وچوں ترتیب دتا ہے اور دے رہا ہاں پہلے نمبر تے احیاء او علوم الدین امام غزالی دی دوسرے نمبر تے الطریقۃ المحمدیہ امام محمد آفندی برکوی دی تیسرے نمبر تے عین العلم چوتھے نمبر تے عین العلم دیاں دو شروحات پنجویں نمبر تے حدیقہ ندیہ بریقہ محمودیہ اور الوسیلۃ الاحمدیہ یہ تمام کتاباں اور آخری نمبر الزواجر امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ دی اینا وچوں میں نو جو کچھ سمجھ آیا ہے میں لکھی بیٹھا ہوا اج شرائط وجوب چند بیان کرانگا میرے لفظات غور ہوئے شرائط وجوب یعنی اے دسنا ہے اج کہ کیڑیاں شرطاں نے کہ جیڑیاں پائیاں جان تے نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا واجب ہوندا ہے اور کیڑیاں شرطاں نے جیڑیاں نہ پائیاں جان تے پھر اے کام واجب نہیں ہوندا لازم نہیں ہوندا دوسرے لفظاں وچ کنا بندیاں تے اے لازم ہے واجب ہے نہ کرنگے تے پھڑی چڑھنگے تے کیڑے کیڑے ہیں جنہاں دے اُتے اے لازم نہیں واجب نہیں کیونکہ اے شریعت اسلام ہے اے ساریاں نوں برابر بوجھ تھوڑا پاندی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر بوجھ ڈالتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ڈالتا ہے اس کلیے دے تحت صدقے جاواں تے ساڈی شریعت جڑی ہے او پہلیاں شریعتاں نالوں آسان ہے، پہلیاں شریعتاں دے اندر سختی سی، ساڈیاں شریعتاں دے اندر آسانی، وجہ کی او لوگ ہی سخت طبیعت سن تے اساں بیچارے آئے ہاں اونجی ہولے جائیں انہاں لوکاں دی نسبت اساں ہولے ہاں، ساڈی طبیعت وچ او مزاج وچ عمراں وچ او سختی کونی، لمبائی کونی، طاقت کونی جڑیاں پہلے لوکاں وچ آئے سن، تو اللہ تعالی نے اس کلیے دے تحت ساڈی شریعت نو آسان بنایا، تو اس آسانی دا تقاضا اے وے کہ احکام طاقت دے مطابق بندیاں تے پین، تو اج اے دسنا ہے کہ کیڑیاں شرطاں ہیں جنہاں نال لازم ہوے گی وہ واجب ہوے گی اے تبلیغ، یعنی نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا، کنا کنا بندیاں تے ضروری ہوئے گا، کنا کنا بندیاں تے ضروری پھر نہیں رہنا، جدو ضروری نہ رہے جنہاں دے اوتے جنہاں تو شرطاں نہیں پائیاں جان گیاں جڑے پھڑو گے ہن تو ضروری نہیں رہن گی، جے تے اے کم جے تے لازم نہیں ہونا ہن او بھاوے مستحب رہ جاوے اون دے واسطے، جائز رہ جاوے یا شرطاں نہ پائیاں جان تے حرام ہو جاوے، او لہدا وچ وچ آج نہ جاوے گا، سن دے جاؤ گے تو سنگیو پہلی شرط ہے وے کہ نیکی دا آکھن والا تے برائی تو روکن والا بندہ مکلف ہوے، مکلف دا مطلب اسلام وچ کی ہوندا ہے کہ بچہ نہ ہوے بالغ ہوے، عقل والا ہوے پاگل نہ ہوے، مومن ہوے کافر نہ ہوے، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ تین چیزاں کٹھیاں ہون تے بندہ مکلف بندا ہے شریعت، مکلف دا مطلب ہے شریعت دا بوجھ پھر اون دے تے پینا ہے، اون دے واسطے پھر احکام ہیں، پابندیاں ہیں، قیدہ ہیں، اینج کر اینج نہ کرو، اور کافر واسطے کی پابندی، اون دے واسطے تے سزا ہے نا، پھر پاگل واسطے بھی شریعت کوئی نہیں ہے، تے بال واسطے نہیں، تو پہلی شرط ہے کہ جن نے نیکی دا آکھنا ہے برائی تو روکنا ہے اور نبالغ نہ ہوئے بالغ ہوئے، نبالغ برائی ویکھ کے نہیں روک دا تو رب اونوں نہیں پھڑے گا، کیوں اندے تے حالے فرض ہوئے ہی نہیں، پاگل ہے، مجنو ہے، دیوانا ہے، عقلی ٹکانے چ کوئی نہیں، برائی ویکھ دا ہے نہیں روک دا، اس نو نہیں پھڑیا جانا، کافر برائی ویکھدا نہیں روکدا، اس واسطے بھی اے احکام نہیں ہونے، ایک اور گل ہے کہ کافر قیامت نو ایمان نو ایمان جڑا چھڈیا اس تے بھی سزا پاوے گا، تے جڑے جڑے شریعت تے کم اس نے نہیں کیتے تے نہیں مطلب انہاں دے نیڑے گیا، ہاں جی تے ایمان جو نہیں سی تے نیڑے نہ گیا تے سزا انہاں دی وکھری پاوے گا قیامت نو، لیکن جڑے اے احکام ہیں شریعت دے اے لاگو اسے بندے تے پے ہوندے نے جڑا صاحب ایمان ہے، اساں اس دنیا وچ اونوں ہی پوچھنا ہے تے اونوں ہی پوچھنا ہے تے اونوں ہی آکھنا ہے جڑا صاحب ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، توجہ نال بولو سبحان اللہ، یہ پہلی شرط ہے، بالغ ہوئے، عقل والا ہوئے، ایمان والا ہو. یہ ہوں آپ سوچتے جایا جی بھی اصا کہنا ویچا آپ بالغ ہاں کہ نہیں ہے اچھا اکل والے نا پاگل تو نہیں تے مومن ہے نا ٹھیک. دوسری شرط کی ہے کہ ان قدرت ہوے قبلہ طاقت ہوے کاندھی جے وہ برائی انج دیے جو اکھاں نال ویکھی جان والی ہے. برائی ایسی قسم دیے کہ اکھاں نال ویکھیندی تے پھر طاقت دا مطلب اے کہ ان دیاں بندے دیاں اکھاں ہون نبینا ہے تے برائی انج دی پئی ہوندی ہے جیڑی دسدی نہیں دسن نال جدا تعلق ہے تے اے بچارا ویکھ نہیں سکدا. تو اس بندے دے اتے ایسی برائی روکنا واجب نہیں کیوں جو یہ تھڈو طاقت ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. میں مثال دینا بدکاری ہو رہی کوئی بندہ شراب پی رہا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے شراب پی رہا ہے ایک بندہ نابینا ہے. ہن شراب پیون اس نو معلوم کرنا ہے بھئی وہ پیندا ہے یہ تو ویکھن نال تعلق رکھے گا نا. تے جب اگے نابینا ہے تو ہن اللہ تعالی اس نابینے نو اس ویکھن والی ویکھی جان والی برائی تو نہ روکن دے اوتے سزا نہیں دے گا. توجہ نہیں فرمائی نے. اچھا اینو سزا کیڑی شاید ہوں ملنی کہ برائی ہوے سنیچن والی جی گانا لگا کھڑا ہے. توجہ نہیں احکام نے تو مسئلے نے مذاق نہ سمجھا جی مر میں تو میرے تو غلط ٹھوکی کھڑے ہو گئے. میں تمہوں ایویں نہیں آخیا بھائی یہ مسئلے وہ میں دسن لگا بھی جہے دہ دہ لکھ والی جماعتوں کے وڈیریا پتا کو نہیں انہوں کا. یہ حالے اگے پہنچو گے تو حیران ہوو گے کہ اللہ تسد کے جاوا شریعت کی باریک ہے. آ جاؤ اترا جہاں مرضی اٹھو جی پوچھل پھڑو وہ جناب اٹھ کے تو مبلک بنیا پھر دے تو جناب وہی اٹھ کے تو شریعت مایا جی میں ماشاء اللہ مول صاحب میٹرک پاس ہوں میں کوئی کم ہوں میں تیرے نال تھوڑا جاننا وا وہ اترا تاننا کھوتے گھوڑے نتے گلا کرنی بادشاہ دیا کھوتے گھوڑے کے بادشاہ کا کی ہے کوئی گل بلا جوڑ ہے تو جاننا صرف انگریزی کھوتے کوڑے نو تینو کی پتا مولا کائنات بادشاہ دیا گلا کی نے. میٹرک کر بی اے کر ایم اے کر ڈبل چ ایم اے کر ہے جی پتا نہیں کی کچھ کر جا جو مرضی کرنے کر جا یہ سارا کچھ تو کھوتے کوڑے والا یہ کی پتا کہ بادشاہ دیا گلا کی نے. فس الب ہی خبیرا اتنے اللہ تعالی دیا خبر رکھنے والے بندے ہی سمجھا سکتے ہیں. توجہ لال بولو سبحان اللہ. تو سجنا اگر برائی ہوے ایسی جس کا تعلق سنن والے پھر انہوں طاقت ہوے سنن دی جے کنا تو بولے تے برائی ایسی پہ ہوتی ہے جہاں صرف سنن نال تعلق ہے. مثلاً مثال دے طور پہ کسی دکان تے گانا لگا پیا ہے اے نال بیٹھا ہے سنی دی شہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی اینو نہیں پڑے گا کیوں اینو قدرت ہی نہیں طاقت ہی نہیں برائی نو معلوم کرن دی کہ برائی ہے وے. ہوں یہ قادر نہیں تا کر کے اس نو بھی یہ لازم نہیں ہونا یہ واجب نہیں ہونا. جی برائی ایسی ہوے جی محسوس ہوتی ہوے محسوس محسوس دا مطلب ہے جسم نال لگے تے پتا لگے نہ لگے تے نہ پتا لگے ایسی برائی ہوے تے پھر اس بندے تے واجب ہونا ہے یہ برائی تو روکنا کہ اس بندے نو انجی کوئی تکلیف نہ ہوئے جد نال او دا محسوس کرنا لا جڑا نہ کھاتا ہو بیچارہ دا انجی مکیا ہوئے جی میں کئی کئی بندے انج بیمار ہو جاندے نے کہ سپیرا تو لے کے تے اگاٹے تک نا او نا دا جسم سارا فالج زدہ انج ہو جاندہ ہے کہ ہل نہیں سکدے تے او نا نو چونڈیاں مارو کش کردے رہو او نا بیچارہ نو پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ میرے نال کی ہو رہے ہیں سمجھ نہیں لگی نے گل دی ہن اے جا برائی ہے جی جیڑی جسم نال محسوس کیتی جاوے تے اون دا تعلق جسم نال محسوس کرن دا تے بندے دی حس ختم ہوئی پئی ہے بیچارے دی تے اس بندے نو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں پڑھ این دے تے لازم نہیں ہونا اے نیکی برائی تو روکنا سمجھ آئی نے کوئی نا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن اینا لوکاں تے کی فرض ہے اینا لوکاں تے فرض ہے اینا ساریاں دے اوتے نابینے تے بوڑے تے کہ جیڑی جیڑی برائی نو اے معلوم نہیں کر سکدے اسی طرح جدی حس ختم ہو چکی ہے جیڑی جیڑی برائی نو اے لوگ معلوم نہیں کر سکدے اینا دے فرض ہے کہ دل وچ اس برائی نو برا سمجھن جے نبی نے بولا ہے کوئی اگر او اکا میرا مطلب ہے دل دے اندر برائی نو برائی وی نہ سمجھے تے پھر ایمانو فارغ ہو جانا ہے تے اس تو اتلا ایک درجہ ہے کہ غیرت رکھے کی مطلب کہ اگر میرے سامنے انج دی برائی ہوئے تے میں نو پتہ لگ جاوے تے میں ضرور روکاں گا انج دی غیرت دل وچ اے ایمان تو اتلے درجے وچ آ جاندی ہے ایمان واسطے تے ضروری ہے نا بھی برائی نو برائی سمجھا جاوے جب برائی نو برائی نہ سمجھے تے پھر منکر شریعت کافر ہے برائی نو برائی سمجھ کے تے پھر غیرت کھانی اللہ تبارک و تعالی دے واسطے غیرت کرنی کہ کیوں اے اگر میں پتہ لگدا کہ ہندی پئیے تے میں ضرور روکدا اے غیرت رکھنی ہر مومن دے اوتے اے وی فرض اے اے غیرت جے ختم ہو جاوے نا انج دی غیرت مک جاوے تے پھر اللہ تبارک و تعالی غضب اتاردا پھر نیک تے بد ساریاں نو عذاب وچ مبتلا کر لیندا جے غیرت مک جاوے اس واسطے دعا کرو جو رب غیرت عطا کرے جے عذاب تو بچنا چاہندے جے سنگیو تے اے غیرت اللہ کول منگو کہ مولا سانو طاقت ہوئے تے اساں برائی ہاتھ نال روکیے زبان نال روکیے جے میں ہو سکے اسی روکیے نہیں روک سکدے تے سڑی جائی اندر ہاں جی اے سنن تے جلن تے غصہ تے غیرت جس سینے چ ہوے گی اللہ اونوں عذاب نہیں عطا کرے گا اے بیکار توجہ نہیں فرمائی نے آنکھو سبحان اللہ ہاں اے ہن اساں اندازہ لائیے بے ساڈے اندر غیرت اور غیرت انج ہوے کہ اپنے کول جے ہو جاوے میری گل سمجھو اے اپنے کول جے ہو جاوے نا برائی تے پھر آپ تے غصہ آوے کہ کتیا تو کیتا کیوں ہوئی آپ نو تھپے اے نا کہ اگلے نو ویکھے تے پانچ سات تھپی کڑا ہوئے آپ نو ویکھے تے تھجو با کے ماشاءاللہ تو تے ٹھیک کیتی کڑا ہے ہاں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا دین نو سمجھن والا بندہ ہوئے جیڑا اللہ تعالی دی خاطر اللہ تعالی دی خاطر بریاں نال لوکاں نال غصہ رکھے اور جدو اپنی ذات دی گل آوے تے پھر لوکاں نالوں اپنے نال غصہ زیادہ رکھے جنہاں لوکاں تے غصہ اونوں آندا سی نا برائی دا اس نالوں لوکاں دے غصہ نالوں اپنے تے غصہ زیادہ کرے او فرمایا سمجھو دین نو پورا سمجھن والا ہے سبحان اللہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اے بڑا نازک معاملہ جے کیونکہ نفس ایتھے ہی ماردا ہے کہ اپنے واسطے نرم تے لوکاں واسطے سخت ہے جی اے نفس دی چال ہے تے جڑا سمجھدار مومن ہے نا او کیونکہ اعدا عدوے کا نفس کلتی بین جنبے کا کہ سب تو بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہی لہذا مومن سیانا جیڑا ہے او اپنے آپ نال دشمنی تے غصہ زیادہ کر دے تے دوسرے نال رب دی خاطر اس نالوں تھوڑا رکھ دے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں جی اے معاملہ ایتھوں اللہ تعالی اپنے فضل نال ہی بندے نو پار کردا ہے اونج نہیں ہوندا بے شک یہ کوئی چھوٹی گل نہیں اپنے نال غصہ رکھنا کو رکھتا بلا کیوں بھائی اپنے واسطے غصہ تے رکھنے آ پر اپنے نال غصہ رکھنا ہو رہے بھائی اپنے واسطے تے اگ لگ جاندی جی میں سیانے آندے نے بھائی بندے دی فطرت اور بالخصوص اج کل کہ کوشش ہوندی ہے کہ مینو کاروبار چ ایمان والا بندہ ٹکرے تے میں تا کر کے اپنی بےمانی نہیں لگتی تے اگلا چکرے نا تھوڑی جی کیونکہ اتے آتا نا نقصان آپ پکا بےمان ہے دن نماز نہ روزہ نہ حج کا شہر ہی کوئی نہیں ایویں ہے کہ نہیں کتنا بےمان ہے نفس بھائی تیرے نال جڑا ورتے وہ ایمان والا ہوے تاکہ تیرا پیسہ آتا رہے پر تین ورتے تو نیرا بےمان ہوے انہوں چھرا پھریا رہے تو جی بندہ اینی تے سوچے نا کہ مینو بھی ایمان والا ملے تو میں بھی جن دے نال معاملہ ورتا پورے ایمان نال ورتا تو بے ایمانی مک نہ جائے کیوں بھائی میری یہ سارا قصور اس نفس بے ایمان دا جے شیطان یہ اللہ دے ولی لوگ تا کر کے شیطان نو بھی چھوٹا دشمن سمجھتے ہیں وہ آتے ہیں اصل بے ایمان ہوئی ہے اللہ دا ولی ہمیشہ قسم خدا دی کر کے آنا کامل ولی دی نشانی جے انہیں بندے نو صرف اے دینا ہوندا ہے جب وہ مرید کرتا ہے نا کامل ولی وہ صرف اے ہوئی سمجھ دیندا ہے کہ تو بڑا مجرم آپ سب تو بڑا قصور مارے انہیں خربانیاں دیتی رکھنیا نے بندے دے نفس نو جنہوں اے جنہ مرشد لب جاوے قسم خدا دی ہوں دے ایک ایک بولتے جان دے چھڑے سمجھے میں نو رب کامل طبیب عطا فرما دیتا ہے جڑا نفس دیا چالا نہ سمجھاوے وہ کوئی مرشد نہیں وہ پیر ٹریکٹر ہے کوئی پیر نہیں قسم خدا دی کر کے اور جڑا نفس دی چال سمجھن والا ہوے گا مرید ان دی گستاخی کر بیٹھے گا نا مرید اگر اس نو تکلیف پہنچا بیٹھے گا وہ کوئی خلاف ورزی کر بیٹھے گا ان دے حکم دی دنیاوی معاملے وچ تو غضب نہیں کرے گا مہربان ہوے گا وہ کیونکہ وہ اپنے نفس نو سمجھتا ہے وہ فقیر لیکن شریعت واسطے اگ ہوے گا پھر نہیں پھر نہیں برداشت کرے گا پھر نہیں ہاں لیکن پھر بھی تربیت دے جڑے مراحل ہیں انہوں نے سامنے رکھ کے تربیت کرے گا ہاں جی کیونکہ ہر بندے واسطے ایکو سہاگا نہیں رکھا گیا ہاں جی ایک بندہ ہوے جڑا سارے نام برائیاں کرتا پھرتا ہے کسی بھی شرم نہیں کرتا اندر واسطے شریعت نے ہور حکم رکھا ہے ان کا کنڈ پچھو گلا کو کرے کنڈ پچھو کرے کوئی گلا نہیں تو جڑا بندہ لک کے پیا کرتا ہے سامنے نہیں برائیاں کرتا لک کے کرتا ہے اسلام نے ان کا درجہ ہور رکھا ہوں ان کا کنڈ پچھو برائی کی جڑا بیان کرے گا وہ مجرم ہے غیبت پیا کرتا ہے 30 بار زنا تو ہی بڑا گناہ رکھا گیا ہاں جی کیوں اس واسطے کہ اندر حیا ہے لکیا پیا ہے وہ حیا مکائی کھڑا ہے جڑا سرعام لگا پھرتا ہے علانیہ فاسق تے خفیہ فاسق دونوں چ بڑا زمین آسمان دا فرق ہے ہاں جی علانیہ فاسق پہلے ہوتے سر خفیہ فاسق لوگ ہونا ہے علانیہ میرے آنگو سرعام دا تلیری نال برائی کر کے تے سر آکن والے جناب سارا کچھ فلاو والے آکن والے ترقی ہے بڑا فرق ہے ہوں حیا کو نہیں حیا نہ ہوئے نا اکا تو ایمان نہیں ہوتا کیونکہ ایمان نال حیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے آپ سبحان اللہ غر دے میرے سنگیو جو اللہ تبارک و تعالی دی شریعت ہے تو مذاق نہیں یہ نور خداوندی ہے اس واسطے قدرت طاقت انج دی ہونی اے شرط ہے دوسری کس طرح دی قدرت برائی نو معلوم کرن واسطے انو طاقت اللہ تعالی دتی ہوئے جے وہ برائی انج دیئے کہ ان دے کول معلوم کرن دی طاقت ہی نہیں جے میں انہا جے میں مثالاں دتیاں نے ہاں جی اوتھے پھر ان دے آستے ہاں جی جیڑی برائی نو معلوم کر سکتا ہے معلوم کر سکتا ہے انو خبر ہے اسے برائی نو روکنا ان دے آستے ضروری ہے دوسری نو نہیں جنوں وہ معلوم نہیں کر سکتا اس نو روکنا اس واسطے ضروری نہیں اے دوسری شرط دے تیسری شرط اے وے کہ جیڑی نیکی دا آکھنا ہے میری گل سمجھو اے مسئلہ پہلے ہاں دوواں نالوں بریک جے او تے موٹا مسئلہ سن تو سمجھ آ گئے نے جیڑا ہن تیجی شرط پہ دسنا اے بڑی بریک شرط ہے کی کہ جیڑی گل دا آکھنا ہے تے جیڑی گل تو روکنا ہے اس گل دے بارے اونو یقینی طور دے اتے معلوم ہوئے علم ہوئے شریعت دا پاویں پڑھ کے ہوئے جی میں عالم آپ ہو گیا تے پاویں سن کے ہوئے جنہیں صحیح طور تے سنے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے ہاں یہ دین اچ رکھو مثلا ایسی برائی ایسی نیکی جے دے بارے یقینی علم ہوے اس دے بارے شرعی حکم معلوم ہوے کہ باقی ہے ایویں نا پتہ ہی کوئی نہیں تے سر ڈائی رکھنا جے میں پہلو میں گل سمجھائیے خبر ہوے کہ شرعی حکم اس دے بارے کی ہے او فرض ہے واجب ہے سنت ہے فرض ہے تے ان دے بارے آکھنا فرض ہے واجب ہے تے اون دے بارے جانے کہ ایتھے مینوں آکھنا واجب ہے سنت ہے تے اوتھے آکھنا سنت ہوے او سمجھے ہاں جی اے نہ کہ ہوے کام ایک مستحب کام ہوے تے غصہ انج کیتی کھڑا ہوے تے حال انج کیتی کھڑا ہوے جویں کوئی فرض والا ہے تھڈو نہ درجہ بندی جویں ہے اسی طرح کیتی جاوے اونوں علم ہو اس مسئلے دے بارے اسی طرح ایک کام روکنا ہے ان دے بارے یہ پتہ ہوے کہ ایک کام شرع وچ حرام ہے مکروہ تحریم ہے ہاں جی کیویں دا حرام ہے ہاں جی اے جناب مکروہ تنزیہ ہے یہ چل سکدا ہے نہ روکاں تے گزارا ہو سکدا ہے ہاں جی روکاں گا روکنا ایتھے کیا ضروری ہے کہ نہیں یہ سارا اس دے بارے یقینی طور تے معلوم ہوے اے باریکیاں توجہ انج دیاں باریکیاں عوام واسطے نہیں تے آ جڑے مبلغ لگے پھر دے نا اے نا مبلغ اینو تے آپ نو پتہ کوئی نہیں نا انہاں گلاں دا سبحان اللہ او چگل دے پتر پنجالی تے پا بیٹھے نے پھر پنجالی پا بیٹھے نے چگا ٹرن دا پتہ کوئی نہیں بھئی کوئی حال واہ منا کیویں نے پنجالی پا بیٹھے نے تا کر کے انہاں نو پوچھو کدھر آئے جے دین سکھانے کے لیے آئے تے جے کوئی سوال چکرو ہم تو سیکھنے کے لیے آئے اوہ نا مراد مونج کٹی چی ہنے سکھاون آیا پھر داتا ہے ایک سوال ہویا تے سکھن آ گیا مقسمی آ پیان دل جننے تبلیغی جماعتا والے ہیں نا جننے بھی میں سارے نے بارے قسمی آ پیان دل جے اینا دے اتے جے سوال نہ کرو تے اگو کگو بان کے بیٹھے رہو بغلے آگو سر سکی رکھو موڑتے اینا نو سمجھو امام غزالی ہاں ہوئے ہوئے ہوئے موڑ جناب بس کتاب سامنے ہونی ہے تا تا تا تا تا تا تا تا تا کر جانے جے اگو تسی بول پائے جے مبلغ صاحب چاٹے تے ساری ہوا نکل جانی جیڑا ڈیرہ اسماعیل خان تو لاہور دے کسے پنڈ وچ بیچارا تھکے کھاندا پھردا ہے نا تے پشاور تو اس کو گودے پتر نو پھر اے سوال سندا جا رہے اونے اے نا مراد خود گناہ کر دے پھردے نے قسم خدا دی انہاں دی تبلیغ خود گناہ ہے گناہ اے خود حرام ہے حرام او سمجھتے ہیں جنت اور پر جاندے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو اسے تبلیغ نال دولت سے سٹنا میں قسمی ہے پیاندا جی او دولت خلا راہ جے اے توبہ نہ کرن معافی نہ منگن دوبارہ اے تبلیغ نہ چھڈن تے پھر نوے سرو دین نہ سکھن تے انہاں نو اللہ تعالیٰ اسے تبلیغ نال ہی جہنم لے جاوے گا. تے تو سب بیچارے سیدھے صاحب سمجھتے جی ماشاء اللہ جنت بانٹ رہے ہیں, مسجد میں تشریف لائے ہیں, آؤ ہم بھی جنت لے لیں. آپ دوزخ جا گئے پھر دینے تو آنو جنت دیں گے. واہ سد کے جا توجہ نہیں کی آپ کو سبحان اللہ. ہوں عوام دا کی ہے سنو, جیڑیاں جیڑیاں برائیاں ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں ہیں عوام الناس نو پتہ ہے یہ واقعی برائیاں نے. مثلا نماز چھڈنا, شراب پیونی, بے پردگی, بے حیائی, بے غیرتی, فلماں, گانے, ڈانس, اے داڑی منانا, انگریزی تہذیب طریقہ, ہاں جی کفر دا قانون, اے موٹیاں موٹیاں چیزاں نے. ہاں جی سود کھانا, جھوٹ بولنا, اے سارے موٹے موٹے کام نے. توجہ, موٹے موٹے کام نے, ان دے بارے ہر مومن میرے خیال دے ضرور جاندا ہے کہ حرام ہے. کی خیال ہے ایویں کہ نہیں؟ ہوں عوام الناس دے اتے یہ فرض ہے کہ جڑے جڑے موٹے موٹے کام ہے حرام جان دے جے انہاں تو روکو آپ اپنی طاقت دے مطابق. توجہ نہیں فرمائی لیا کو سبحان اللہ. غیر مسئلے ہو بریک, ہو ایسے بریک مسئلے جڑے عوام الناس نو معلوم نہیں ہو سکتے, انہاں وچ دخل اندازی نہ دین. ساڈے کئی سنگی سکول تو روکتے ہیں, میری گل سمجھے نا, سکول تو روکتے ہیں, ٹی وی تو روکتے ہیں. اساں اس بارے انہاں کہ انہاں نو سمجھا سمجھا پڑھا پڑھا انہاں نو انج اساں سان تے چڑھا چھڈیا ہے نا کہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اے اس دے بارے دلیلاں بھی جاندے نے, گل کرنا بھی جاندے نے. تاں کر کے میرے حضرت صاحب دی سنگت بہن والے تقریرا سننے والے بندے بیلی جڑے ہیں نا, ایمان نال میں قسمیاں پیانا, وہ چنگے پلے مبلے تے ملوانڈے جڑے لگے پھردے نے مقرر, ایویں دو سوال کردے نے تے انہاں دی بولتی بند کر کے رکھ چھڑدے نے. لہذا انہاں نو اس بارے کیونکہ اساں دسیا صحیح علم ہو گیا, لہذا اے یہودی طریقے تہذیب جنگ جہی شاید خلاف ہے یقینی طور تے علم رکھتے ہیں, انہوں آپ اپنی طاقت دے مطابق کرا روکنا پہنچانا فرض ہے, نہیں پہنچا گے تے ان مجرم بنن گے اللہ دی بارگاہ میں. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں اس واسطے ہوں اتنے اس گل کے اتنے ایک حوالہ دینا. الحدیقہ ندیہ دے اندر امام الحرمین جوینی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے حوالے نال لکھیا ہے, الحکم الشرعی اذا استوا فی ادراک الخاص والعام کا حرمت الزنا و فرضیت الصلوات الخمس ففیہ للعالم و غیر العالم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اذا اختص و اذا اختص مدرکہ بالاجتہاد اجتہاد فلیس لوام فیہ امر ولا نہی بل الامر فیہ موکول اہل اجتہاد. فرمایا ایسے کام جنہاں دے بارے عوام تے عالم دوواں نوں معلوم ہے کہ اے کام حرام نے یا اے کام فرض نے شریعت دے, اتھے نیکی دا آکھنا برائی تو روکنا سب واسطے برابر ہے. توجہ نہیں فرمائی نا کو سبحان اللہ. اے میں اس واسطے وضاحت کا کرنا کہ کئی بندے مینو آندے نے چشتی تو تے روک سکنا کیوں جی تین جی اللہ تعالی علم دیتا ہے, لیکن آج جی درویش ہے تیرے ہوئے پڑھن نا جی درویش کو ایک جہل کٹے انہوں نے پتا ہے کونی گل ایویں پھر ڈائی جاندے ہوندے نے, انہوں نے کچھ شرح کا پتا. اس بدھو نو بول بدھوا مینو بھی خبر نہیں سی تے مینو خبر دتی گئی ہے تے میں خبردار ہویا تے مینو اجازت دینا پیا, تے جدو اگلے نو خبر میرے کول ہو گئی ہے پتا لگ گیا ہے حقیقت حال دا. تا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے توجہ احادیث پڑھو, احادیث دے اندر رب دے پاک محبوب نے یہ نہیں رکھا کہ صرف اور صرف عالم روکن, اتھے خطاب ہویا ہے ایمان والے نو ہویا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے کہ انہوں خطاب ہویا ہے ایمان والے نو جنہوں سمجھ ہے کہ واقعی کام برائی دا ہے یہ نیکی دے اتھے آدھا تا کر کے ایمان نال دسو میں تمہیں موٹی جی گل دسنا اے جو عذاب آیا ہے عذاب جو آیا ہے تو اتھے کوئی انج ہویا ہے بھئی مولویاں تے دوسریاں تے جڑے عوام والے ہیں انہاں نو اللہ تعالی چھڈ دیتا ہوے تے مولوی تے جڑے مبلغ ہیں انہاں نو پھڑ لیا ہوے کیوں جا کے تانوں پتہ سی تساں نہیں پہنچایا سارے لگنے نے کہ او 30 لاکھ جو بندہ عوامی غرق ہویا ہویا گلی ہویا او کیوں ہویا اس واسطے ہویا ہے کہ برائی تو روکنا معلوم ہون تو بعد کہ برائی ہے وے او تے سارے تو فرض ہی تو فرض سارے پیتی کھڑے سن اندر غیرت ہی ختم سی عوام دی بھی ملونڈیاں دی بھی سپیراں دی بھی ساریاں دی اللہ تعالی سارے نگر مارے لہذا ان دا مطلب اے نکلیا جیڑا فرض خدا دا او جیڑا حرام اے اس دے بارے جے عوام خواص برابر علم رکھ دے نے پتہ ہے واقعی حرام اے مومن نو خبر اے شے دی او بھاویں کتاباں پڑھیا بھاویں نہیں پڑھیا اون دے نال عالم دا نام لگا بھاویں نہیں لگا جے فرض پورا نہیں کرے گا ہن جی غیرت نہیں کھاوے گا تیرا بونوں وی عذاب وچ پا چھوڑے گا ایتھے عالم تے غیر عالم دی ونڈ کرنی توجہ نہیں فرمائی جیڑا بندہ جس مسئلے جس حکم نو جس مسئلے نو صحیح جان گیا ہے معلوم ہے کہ حرام ہے یا فرض ہے یا واجب ہے او اس مسئلے دا عالم ہے شریعت دا پورا عالم نے آکھو گے نا اس مسئلے دا عالم تے آکھنا پینا توجہ نہیں فرمائی یار اگر دیکھو میں نو ایک آندا جی عام بلکہ لوگ آکھدے نے جی مولیاں پھڑی چھڑا اساں تے نہیں پھڑی چھڑا کیوں جی اسی تے جاہل ہوئے میں اکنو آتیا میں کیا اے دس بھائی تینو علم ہے زنا حرام ہے جی جی چوری حرام ہے جھوٹ حرام ہے چکر بازی حرام ہے دھوکہ حرام ہے حسد حرام ہے تکبر حرام ہے عقل حرام ہے حق نہ مننا حرام ہے منافقت حرام ہے کفر حرام ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اچھا اے بد فحاشی اور یعنی بے پردگی ہو جی نہیں جائے اسلام وچ تو میں کہ مونج کٹی چی ہنے کہاں دا سمجھ جائے لا تے ہن سارا دسی جاندا سارا کچھ اے بھی حرام اے تے تو جاہل کیوں جائے اللہ دے بندے ہو ایک اے پوری شریعت دا عالم ہونا ایک اے خاص خاص گلاں دا عالم ہونا مومن بندے جڑے ہیں او خاص خاص کماں دے عالم ضرور ہوندے نے پوری شریعت دے عالم کئی کئی ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی نے ہن تھانوں پتہ ہے داڑھی مننا حرام ہے جائز نہیں حضور پاک سرکار دی شریعت دے خلاف ہے تسی اس چیز دے عالم جے تسی قیامت والے دن جان نہیں چھڑا سکدے آپ کے مولا خان دی خبر کوئی وہ آپ کی خبر نہیں تھی تو منہ بند کر نہیں تھی خبر تو منہ بند کر تیرا منہ بول کے دسے گا کہ نو خبر تھی تو منہ بند کر تے ہاتھ دسن گے کہ نو پتہ سی تیرا اندر دل بول کے دسے گا کہ تاں اللہ تعالی نے اتھے انہاں چیزاں تو گلاں کرانیاں جڑی ایتھے نہیں بول دیاں او تاں کر کے گلاں اس رب سونے کرانیاں نے کہ بندہ اتھے ڈنڈی مارن لگے گا ہاں جی یوں ہی اتھے نے گل بدل لگنی تے رب سونے منہ تے مور لا دینی لے ہون تو گال کر خان ہون بدل کنو بدلیں گا اللہ اکبر و کبیرہ سمجھ آگی نہیں این دا مطلب موٹے موٹے ہو کم جڑے جڑے عوام الناس نو پتا ہے کہ حرام نے اونا تو روکنا عوام دوتے فرد ہے نہیں روک سکنے تو دل ایک غیرت ضرور رکھا نا تے عذاب جدو آوے گا انہیں نہیں بیکنا ہاں جی کنیاں شرطاں ہو گئیاں تین بول بول کیڑیاں تین شرطاں ہاں جے کسے مسئلے دے بارے عوام نو علم ہی نہیں چھڈو پتہ ہی نہیں کہ اے حرام ہے یا نہیں اے فرض ہے یا نہیں اوتھے انہاں دے اوتے اوتھے روکن تے آکھن جڑا فرض نہیں بننا وہ پھر انہوں پر فرد بننا ہے جن نے. لیکن اتھے ایک نقطہ سمجھانا رہا ہے کہ جے عوام الناس نو درپیش مسئلہ ہے تے اس دے بارے شریعت دا حکم معلوم نہیں نا تے کر دے بھی نہیں تے کوشش بھی نہیں کر دے تے پوچھ دے بھی نہیں, پھر انا اس فرض علم جیڑا اس دے بارے معلوم کرنا سی وہ معلوم نہ کرنا تے علم نو چھڈنا اس خدا دے فرض دے اوپر پڑی چنگے. توجہ نہیں فرمائی نے, ہاں اے نہ سمجھی جو بندے ایویں چھوٹ جاندے نے. تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنے جانور نے جڑے رب سونے نے بے زبان بولدے نہیں ساڈے آنگوں گلاں نہیں کردے لیکن ساڈے وچ بھی رکھے نے ساڈو باہر بھی رکھے نے جنگلاں وچ بھی رکھے نے تے بندیاں دے وچ بھی رکھے نے. یہ پتہ ہی کیوں رکھے نے؟ ادھر جڑے باہر جنگلاں وچ رہندے نے موزی انہاں نوں ماردا پھرنا ہے, کوئی شکار نال مار چھڈدے نے کوئی اونج مار چھڈدے نے, ہاں جی انہاں نال نفرت بھی رکھدے ہو تے انہاں نوں مارن دی کوشش بھی کردے ہو, سامنے آ جان تے دور بھی نسدے ہو. میں پوچھنا رب سنے کیوں انہیں جانور پیدا کیتے نے؟ تینوں سانوں تے عبادت لئی پیدا کیتا تے انہاں نوں توجہ نہیں فرمائی یار, ہاں دسو کیوں پیدا کیتا ہے؟ چلو حلال جانور تے تساں سب کھانے آ تے حرام کھانے ہو میرے تھا ہے, حرام کیوں پیدا کیتے نے؟ چلے اس واسطے کہ تمام جانور انسان واسطے ہر ایک سبق رکھتے ہیں, انہوں نے اندر صفتاں ایسیا نے گلاں ایسیا رب رکھیا نے جنہ نال انسان نو شریعت سمجھاونی ہوتی ہے. توجہ نہیں فرمائی نے, شریعت سمجھاونی ہوتی ہے رب وحدہ اولا شریک نے. وہ جانور ہیں جڑے موزی وہ جڑے پرا پرا راندے نے تے جنہ تو بندہ پرا پرا راندا ہے نظر آ جان تے مارن دی کوشش کردا ہے اتھوں اس رب وحدہ اولا شریک نے موزی بندے سمجھائے نے کہ جے انہاں جانوراں تو نفرت کھانا وے پرا رہنا وے سور تو بارلے بگیہار تو تے جنہ جنہ بندیاں دے اندر ہوئی صفتاں نظر آن گیا موزی ہون گے انہاں تو پرا روی نیڑے نہ روی او نقصان دین گے. رب سنے تاں اونج دے جانور پیدا کیتے ہوئے نی. تے جیڑا بندہ کافراں موذیاں منافقاں نوں لانتیاں نوں وہ جڑے بندیاں نوں ڈنگ مارن والے نے انہاں دے حق جیڑا نرم ہو جاوے سمجھ لے اس نام مراد نے او جانور ویکھ کے حکمت سمجھی نہیں راز سمجھیا ہی نہیں. اللہ وحدہ اولا شریک نے جڑے جانور ساڈے وچ رکھے ہوئے نے وچ رکھے ہوئے نے جنہاں نوں روزانہ کٹدے پئے ہونے آ, ہاں جی جے کوچوان کوچوان جے جناب کوڑا جوئی پھردا ہوے تے کوڑا مرضی دے مطابق نہ چلے تے کٹدا پیا ہوندا ہی, ہاں جی کھوتا جے جوئی پھردا کوئی ریڑی دے اُتے تے کھوتا مودی مرضی دے خلاف چلے جا وچ ہی کھڑا ہوندا یا کٹی کھڑا ہوندا ہی. اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے جانور رکھ کے جٹ جٹ جناب جٹ جڑے نے ہاں جی وہ آپ وائی کردے پھردے نے دم ڈھگیاں دے نال وائی کردے پھردے نے جے پالا کر جاوے جے پچھوں سوٹا تے ماردا ہوندا ہی. رب وحدہ اولا شریک مولا نے انسان نو سبق دتا انسان او تو زبان والا عقل والا اپنے آپ سوچ لے انہیں بے عقلاں نو کٹی جانا ہوئے تو چل اے تیری مرضی دے مطابق چلن میں تینوں عقل تاں دتی ہے میں علمانا وے تو میری مرضی دے مطابق چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. آئے نہ سمجھی قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویخ ایو نہ سمجھی اصل روزانہ ماری آنے چھری پھیری آنے کھدی آنے پر سجنا رب وحدہ اولا شریک مولا ساڈے تو چھری پھرا کے جانوراں نوں سانوں اختیار دے کے حق دے کے یہ دسیا وے جیویں تو چھری پھرنا تے جے مرضی ماری کھلاونا وے تو اج ایک مجاز دا مجاز دا مجاز دا مالک بنیا وے حقیقت دا میں واں میرا وی حق بنتا وے میں روزانہ چھری پھیری رکھاں جنو چاوا مار چھوڑا جنو چاوا رکھ چھوڑا ہے میری مرضی قانون ہے دخل نہ دے پر سجنا اے اللہ سمجھی رب وحدہ اولا شریک مولا نے سانو ایویں بنا کے بھلا دتا ہے چھڑ دتا ہے کہ محمد چھڑ دیتا ہے تانوں میں پوچھنا نہیں نہ میں تانوں قید کرنی نہ پابندی لانی ہے نہ نہ اے شریعت رب وحدہ الا شریک جڑی بھیجی ساڈے تے پابندی بن کے آئی ہے اج جانور ساڈا پابند ہے اسا مولا کائنات دے پابند ہاں ساڈا اٹھنا مولا دی مرضی دی شریعت دے نال ہوے علم الحال اینو آکھدے نے فرض اج یہودی دے پتر اپنے پتہ نہیں کی یہودیت نو بکواسا نو فرض بنا چھڈیا ہوے علم فرض جو کرنا پیا جو وقت تیرے تے پیا گزردا ہے اس وقت دے اندر جو کرنا وے جو کرنا نہیں پہلو معلوم کر لے نبی دی شریعت تھے کی آکھدی ہے توجہ نہیں فرمائی آخو سبحان اللہ اے فرض علم علم فرض علم ہے کہ جڑے وقت چو لنگ دینے پیا جڑے کام میں چو مصروف ہونے پیا اس کام دے بارے اس وقت دے بارے نبی دی شریعت تو ہدایت لینی فرض فرض واسطے فرض واجب واسطے واجب سنت واسطے سنت حرام واسطے فرض ہاں جی ہدایت لین حرام دے بارے معلوم کرے حرام اے حلال اے فرض واجب سنت مکروہ اے کی اے اے معلوم کا نہیں تے قیامت والے دن عالم نو ایک جرم دی سزا ملے گی جے اونے سکھ کے نہیں کیتا تے جننے سکھیا ہی نہیں تھڈو اینو دو سزاواں ملن گیاں کہ تو تے دو فرض چھڈ کے آیا ہے ایک کیتا بھی نہیں دوجا علم بھی نہیں پھیلیا تا کر کے پہلو لوگ ساڈے مسلمان کوئی کم غمی دا خوشی دا کاروبار دا ہر کم لکھ کے یا عالمہ کول جا کے بیٹھ کے پوچھنا ہے جناب جائز ہے ناجائز ہے کریے نہ کریے ہن تے گلاں ہی لائی کھڑے نے جے پوچھنا ہوے تے طلاق ہی پوچھدے نے طلاق دے ہن او بھی کوئی فرینڈ بوائے آ گیا ہن نکاح طلاق ہی جاندی رہی ایمان نال تا کر کے ایڈی ایڈیاں شریعت دیاں کتاباں بیوی چاری چاری جلدان یا لکھیاں پیان وہ پوچھنا سارا گلے ہر بندے نو پوچھنا ہوندا سی جڑا عام ایک حدیث زبان تے مشہور ہے اطلب العلم من المہد الى اللہد میرے پیر شمس الدین سیالوی خواجہ پیر سیال پیر محل علی شاہ دے مرشد نے میرات العاشقین دے اندر اے حدیث نو لکھیا ہے کہ علم حاصل کرو پگھوڑے سے گود سے گور تک پگھوڑے سے قبر تک کہندا کی مطلب تسی لین دے تسی دسو اس حدیث دے پڑھیا دے سکولیاں سارے آونا مینوں پروفیسر ایتھے لیا دو انہاں کو اتری دے لکھی تے کھڑا ہے یہ دسے دا مطلب کی بھئی پگھوڑے سے جھولے سے لے کر قبر دی نی تک علم حاصل کرو کی مطلب ہے دا ہن عام مطلب اے لیندے نے کہ جے تھلے جھولے چ پیاویں اس لے وی علم حاصل کر تے جے تھلے قبر وچ پہنچ گیا اس لے علم حاصل کر بھی اس لے جدوں جھولے چ بال ہے بال مٹی سوا حاصل کرے گا تے جدوں قبر وچ پہنچ گیا ہے اس لے مردہ ہے تے مردے نوں کی دسنا توجہ نہیں فرمائی ائی او مرے مردے تے شریعت ہوندی کوئی شریعت تے ہے زندہ دے اوتے بس ہن کی اونوں حاصل کرانا ہے توجہ نہیں فرمائی دے تے پھر کی مطلب ہویا ایندا اے دا مطلب اے وے بچہ جمے توجہ بچہ جمے اوتھوں لے کے تے بندے دے مرن تک او مر جاوے تے قبر وچ رکھن تک بلکہ اس تو وی بعد کی ساڈے تے شریعت مال آونی ہے انہاں حالات تے ساڈے تے کی لازم آونے نے او معلوم کر تاں کر کے قبر وچ رکھائیے تے پیچھے پھر بھی ساڈے تے فرض ہوندا ہے کہ جنوں رکھا ہے جے ان دے بارے معلوم کرو کہ جڑا ہن مال پچھوں چھڈ گیا ہے اونوں کیویں وڈنا ہے توجہ نہیں فرمائی لو تے ڈھور جائے میرے رنگے ڈھور ڈنگر ڈھور لگے پھر دے رہے ہاں جی تے پتا کسے شاید ہے کوئی نہیں تے حدیث لکھی کھڑے نہیں تھڈو بچپنے تو تے قبر تک دے سارے حالات. وہ میں کہنا مراد آ یہ معلوم کرنا جو ضروری ہے تو کیتا ہی توجہ نہیں فرمائی کی کیتا ہی سجنا ایویں کندا کالیاں کر لینیاں سوکھیاں لکھ لکھ کے پر گل نو سمجھنا بڑا اوکھا زر دے کے ہر او بندہ جس نو جنہ کسے کام دے بارے یقینی طور تے حرام حلال فرض خدا دا ہومن دا پتہ ہے اونا ایک اتھے اپنا کام کرے فرض پورا کرے روکن تے آکھن والا ہاں جی او دے تے ضروری ہو جانا ہے ان دے واسطے پوری شریعت دا عالم ہونا ضروری نہیں. یہ تین شرطان دس تقریر مک گئی ہے وقت مک گیا ہے تے میرے کول دس شرطان حالے لکھیاں پہ جائیں انشاءاللہ حاجی بوٹا صاحب ساڑے محسن حاجی محمد بوٹا صاحب دی اما جی قبلہ وصال فرما گئے نے مرحومہ نماز تو بعد